اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صبه وسلم. الله الله اللهم صلي صلي صلي على kawe anku ojo lata lan ojo jahil ojo ati serakat lan ojo telimu ojo burung alaman lan ojo lata wong lata apa gelis mati ojo ati iwo adi roh hormat gole sawa ucar berkah kang minulya ojo sampe mudo ora kena nyelo luwe becik endere dinda alamba pinoji minulya tepung halus ati ati lukuhe ojo sembrono sapa nandur paku sepakal panen uka seneng ayam bahagia anak putu sak keluarga namun jadi bangga cerita anak buai aco ngati keras kaku sak seneng harpe dewe tadi asir balik jiwamu dan hatimu ojo sana tompo itu utur kang luhur ditai agamu ojo simpang siur tindak ngawur gede ano semesoro dan dia wong aku kang minul yang tumindak sempurna ahlak bagus tumu sabar alus noto ati mapan perintah gusti minta dong ibadah tetapi perintah agar kakak pinuji nyatong rito rahmat lesefaat.